Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Kasım Çarşamba. Yıl 2019, ay 11, gün 331, Kasım 20. 1441, Hicri, Rebiül Evvel 30, 1435, Rumi Kasım 14. Fırtına, yağmur. Günün tarihi. 239 yıl önce bugün 27 Kasım 1780'de divan edebiyatının ünlü kadın ozanı Fitnat Hanım vefat etti. 124 yıl önce bugünse, yani 27 Kasım 1895'te Fransız romancı Alexandre Dumas fils, yani oğul, öldü. 1824 Paris doğumlu olan Alexandre Dumas fils'in en meşhur eserleri Kamelyalı Kadın ve Clemenceau davasıdır. Başka eserleri de vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Baiana, seu gingado tem a cheia. Orgulhosamente, orgulhosamente a verde e branco vai passar. Abram alas que a minha história eu vou contar. Sou o almirante negro, um bravo feiticeiro, o grande dragão do mar. Não, não, não é ilusão o que vocês verão. A marinha tinha preconceitos, injustiças. E nos pampas, minha infância foi trocada por batalhas imortais. Me revoltando no navio Minas Gerais, na batida do tambor. Oh, oh, oh, o lamento se escondia, lá, lá, ia, e na chibata do senhor. O movimento de revolta se expandia, na batida, na batida, na batida do tambor. O lamento se escondia, lá, lá, ia, e na chibata do senhor. O movimento de revolta se expandia. Oi, assim, assim o tal catete enganava o mundo inteiro com anistia aclamada. Na ilha, na ilha, na ilha das cobras a vingança foi voraz e ignoraram a bandeira da paz e o sofrimento. Uma Amazônia, seu largo destino, fim da vida, oh, escravidão. Glória ao nosso povo brasileiro. Meu sonho hoje é verdadeiro. Sou mestre sala, João Cândido Guerreiro. Vambora, vambora, vambora, vambora. Vou navegar, eu vou. Vem nesse mar, amor, amor. Vou navegar, eu vou. Vem nesse mar, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, am Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robita Ayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Brezilya'dan bir şarkıyla yaptık. A Revolta da Chibata, Chibata ya da nasıl tam okunduğunu bilemiyoruz. Bilemiyorum yani. Ama Kırbaca İsyan adını taşıdı kesin. Şarkının devamında da Luta Corajem e Bravura, yani mücadele, cesaret ve yiğitlik diyor. Ve João Candido'nun anısına yapılmış bir şarkı. João Candido bir özgürlük şarkısı demiş. Thiago Brito ve Camisa Verde Branco grubundan dinlediğimiz bir şarkıydı, Kırbaç İsyanı'na. Nedir bu Kırbaça İsyan? Hepsini öğrenmek için João Candido kim? Oradan da Eduardo Galeano'nun kitabına bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...27 Kasım... Rio de Janeiro'nun suları cayır cayır yandığında. 1910 yılında Brezilya denizciliğinin isyanı sona erdi. Ayaklanan denizciler uyarı amaçlı top atışlarıyla Rio de Janeiro şehrini tehdit etmişlerdi. Kırbaçlama son bulsun, yoksa şehri yerle bir ederiz. Savaş gemilerinin güvertesinde kırbaçlama bir gelenekti. Cezalandırılanların ölmesi ise sık sık rastlanan bir durum. 5 günün sonunda isyan amacına ulaştı ve kırbaçlar denizin dibini boyladı. Denizin paryaları alkışlar arasında Rio sokaklarını dolaştı. Bir süre sonra ayaklanmanın lideri, köle çocuğu ve isyancıların kararıyla amirallik rütbesine yükseltilen João Candido tekrar düz denizci oldu ve bir süre sonra donanmadan kovuldu ve bir süre sonra tutuklandı ve bir süre sonra tımarhaneye kapatıldı. Bir şarkının dediği gibi, rıhtımdaki kaldırım taşlarının üzerinde onun anısına dikilen bir anıt var. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 1835'te James Pratt ve John Smith'in Londra'da asılmış olduğunu görüyoruz. Onlar eşcinsel ilişkiden dolayı İngiltere'de idam edilen son iki kişi olmuşlar. 1978'de de San Francisco'da şehrin valisi, San Francisco valisi George Moscone ve açıkça gay olan süpervizör, denetimci, müfettiş diyelim, Harvey Milk, daha önceki müfettiş Dan White tarafından vurularak öldürülüyor. Bu Milk diye de ilginç bir film var. Evet. Bu konuda. Evet, günün haberleri, dünün haberleri bunlardı. Şimdi bugünün haberlerine geçelim. Günün tartışmasız en önemli haberi kesinlikle Birleşmiş Milletler'in raporu, iklim değişikliği konusunda Birleşmiş Milletler dünyanın bütün milletlerini temsil eden en büyük örgütü olan Birleşmiş Milletler, ona bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü atmosfere yayılan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı salımı yoğunluğunun 2018 yılında rekor seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu. Dün de değinme fırsatımız olmuştu. Bu üçüncü rapor oluyor. Çok kısa bir zaman içinde, bir hafta içinde, üç gün içinde hatta üçüncü rapor. Ve dünyada çok ciddi bir krizin bütün belirtilerinin olduğunu dünyanın en büyük örgütü, ona bağlı örgütler de söylüyorlar. 2018'de rekor kırıldı ve Dünya Meteoroloji Örgütü geçen yıl sera gazı salımı yoğunluğunun, yani fosil yakıt yakmaya bağlı olarak küresel ısıtmaya yol açan gazların yoğunluğunun 2017'ye kıyasla yaklaşık %1 arttığını açıklamış. Dün de verdik ve gene verilere göre artış oranı son 10 yılın ortalamasında üzerinde, yani rekor üstüne rekor ve hızlanarak devam ediyor. Sanayi devriminin başlangıcı sayılan 1750'ye kıyasla sera gazı salımı yoğunluğunun %47, yani %50'ye yakın, yarıya yakın fazla olduğuna da dikkat çekiyor. Ve Meteoroloji Örgütü'nün Genel Sekreteri Petteri Talas, Paris İklim Sözleşmesi'nin ardından verilen sözlere rağmen atmosfere sera gazı salımında düşüş olduğuna dair, hatta yavaşlama olduğuna dair bile hiçbir işaret olmadığını söylüyor. Bunun da sonuçları olarak Petteri Talas diyor ki, uzun vadede gelecek nesillerin iklim değişikliğinin yol açacağı hava sıcaklığının artması 1, sıcak dalgaları, deniz suyu seviyelerinin yükselmesi 2, deniz ve kara ekolojik sistemlerinin bozulması 3 ve olağanüstü hava koşulları 4 gibi ciddi etkilerle karşılaşacağını gösteriyor. En son mevcut sera gazı salım düzeyi en son 3 ila 5 milyon yıl önce görülmüştü. Yani 5 milyona yakın zamandır görülmüş en yüksek sıcaklıklar, en büyük denge bozuklukları var. Yani artık kapıda da değil, kapıyı kırıp girmiş vaziyette olduğunu söylüyor. Ama o dönemde deniz seviyesi mevcut düzeyden 20 metrede yukarıda diyor. Bu son veriler gelecek hafta İspanya başkenti Madrid'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi açıklanıyor. Trump da hatırlanacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti. 2 yıl önce, geçen ayda başlatmıştı bu çekme sürecini resmen olarak. Türkiye'de G20 ülkeleri arasında bu anlaşmayı meclisinden geçirip onaylamayan tek ülke olarak gözüküyor. Ve Birleşmiş Milletler sera gazı salımlarını, bir de çevre programının, UNEP'in, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın dehşet verici bir raporu daha var. Onu da hemen söyleyelim. Bugünün ve bütün önümüzdeki günlerinde en önemli konusu bu. Hiç şüphe yok, şek şüphe yok yani. Küresel iklim değişikliğinin yol açacağı kaosu önlemek için sera gazı salımlarının, yani petrol, kömür, petrol ve gazdan çıkan fosil yakıt diyoruz onlara, salımların önümüzdeki 10 sene boyunca her yıl %7,6 oranında azaltılması gerekiyor. Bu şimdi gerçekçi değil denecek, imkansız denecek, fakat fizikle, kimyayla, yer çekimiyle tartışacak bir durum yok. Bu hesap, matematik hesap bu. UNEP, dünyadaki sıcaklık artışı bu yüzyıl sonunda, yani bu yüzyıl içinde diyelim, 1,5 santigrat dereceyi aşmaması gerektiği biliniyor. Onun için de ülkelerin sera gazı salımlarını azaltma hedeflerini tam 5 katına çıkarması gerektiğini söylemiş. Yani bugünkü çabaların 5 katına, %500 mü oluyor? Evet. Artış. Yani akıl durdurucu bir şey ama öyle. UNEP'in raporu da yıllık sera gazı salımlarını azaltmak için belirlenmiş mevcut hedeflere uyulsa bile yüzyıl sonuna kadar dünyada sıcaklık artışı 3 dereceyi bulacak, hatta aşacak. 3,2 derece. İyimser tahminleri. Evet, iyimser tahmin. Bu da yeryüzündeki yaşamın neredeyse imkansız hale geleceğini açıkça ortaya koyan bir şey. Daha önce bu, evet, raporlarda koyduk ama bu şimdiye kadar gördüğümüz en ağır durum. En zengin ülkelerin sera gazı salımlarını azaltmak için gereken tedbirleri zamanında almadığı, bu gecikme nedeniyle çok daha hızlı hareket etmek ve daha yüksek hedefler belirlemek gerektiği ifade ediliyor. Daha ne söylenebilir bilmiyorum. En zengin 20 ülkenin 15'i sera gazı salımlarını sıfıra düşüreceği tarihi belirlemiş değil. Bunların uzmanlar dünyada canlı yaşamını tehlikeye atabilecek şiddette bir iklim değişikliğini önlemek için sıcaklık artışının bu yüzyıl sonunda 1,5 dereceyi aşmaması gerektiğini söylüyor. Petrol, kömür gibi fosil yakıt tüketimi endüstriyel ve tarımsal, tabii hayvancılık tarımı başta olmak üzere o faaliyetler sonucu atmosferde başta karbondioksit olmak üzere başka sera gazlarının, metan, azot oksit gibi gazların da artmasıyla meydana gelen küresel ısıtma diyelim, iklim değişikliğine hatta krizine neden oluyor. Karbondioksit artışı rekor düzeyde. Paris Anlaşması'nda belirlenmiş hedeflere ulaşılsa bile aradaki açığın kapatılamayacağını söylüyor. Çok net, açık, acımasız bir rapor bu. Ama böyle. Gerçekler böyle. Veriler böyle. Değiştiremeyiz yani. Raporda küresel sera gazı emisyonu artışını engelleme konusunda ülkeler bir bütün olarak sınıfta kaldı diyor. Çok açık söylemişler. Karbon emisyonunun çok daha fazla ve çok daha hızlı azaltılması gerekiyor. Oysa Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre atmosferdeki karbondioksit ve diğer sera gazları yoğunluğu 2018'de son 10 yıl ortalamasının üzerinde seyretti. Biraz önce söylediğimiz gibi. Hem azalma olmadığı gibi hızlanma var. Evet. Ve hükümetler arası iklim değişikliği paneli diye adlandırılan bu en dünyanın en büyük bilimsel heyeti geçen yılki toplantısında bu yüzyıl sonuna kadar 1,5 dereceyi aşarsa insanların, bitkilerin ve hayvanların yaşamının bir bütün olarak da dünyanın muazzam zarar göreceği uyarısında bulunmuştu zaten. Bu yılki raporsa sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak için karbon emisyonunun salımının önümüzdeki 10 yıl boyunca yılda %7,6 düzeyinde azaltılması gerektiğini vurguluyor. Bunu yapan hiçbir ülke yok. Azaltmak şöyle dursun, artırıyorlar hepsi. Türkiye'de dahil büyük bir artış var. UNEP'in direktörü Inger Andersen, bir kadın, iklim değişikliği konusunda zamanında yeterli çaba gösterilmediği için, ayak süründüğü için diyor, gelecek 10 yıl içinde yılda %7,5 gibi çok daha büyük kesinti yapılması gerekiyor demiş. Ve özellikle zengin ülkelerin rolüne dikkat çekilmiş. En zengin 20 ülke sera gazı, dünyadaki sera gazı salımlarının %78'inden, neredeyse %80'inden sorumlu. Sadece 20 ülke, bunların arasında Türkiye'de var. G20 deniyor bunlara. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Japonya, Kanada, Güney Kore ve Güney Afrika mevcut hedeflerine ulaşmak için çok daha ciddi önlemler almaları gerekiyor. Türkiye konusunda da şöyle deniyor. Türkiye, UNEP'in raporunda Türkiye, Hindistan ve Rusya'nın sera gazı salımlarını azaltmak için belirledikleri hedefi %15 aştılar ve başarı kaydettiler. Ama bu neden kaynaklanıyor? Aldatıcı olabilir demeye gelmiş. Tebrik etmek için çok erken. Çünkü baştaki ilk hedeflerin düşük olmasından. Yani orada da bir çeşit aldatmacı olduğunu söyleyebiliriz. Onlar söylememiş ama biz söyleyebiliriz herhalde. Belirlenen hedefe uyan, hem doğru hesaplayan hem de hedefe uyan sadece iki ülke varmış. Yani üç birim var, tamam, pardon. Avrupa Birliği ülkeleri, Çin ve bir de Meksika belirlenen hedeflere uydukları belirtiliyor. Tek tek ülkelerin sera gazı salımlarını azaltma hedeflerini yükseltmemesi halinde 2030'da gerçekleşecek diyor. Yani 10 yıl içinde, 100 yıl sonunda, yani Paris Anlaşması'nda belirlenmiş, asla aşılmaması gerektiği söylenen 1,5 derecelik tavan 10 yıl içinde aşılmış olacak 2030'da. 2100'de de işte söylediğimiz gibi 100 yıl sonuna varmadan daha 3,2 derecelik rekor bir artışla dünyanın cayır cayır yanacağı, kuraklık, sel ve iklim fırtınalardan mahvolacağı söyleniyor. En büyük adımların enerji sektöründe atılması gerekiyor. Guardian gazetesi İklim araştırmaları kuruluşlarının verilerine dayanarak küresel karbon salımlarının en az üçte birinden sadece 20 dev petrol şirketinin sorumlu olduğunu yazmıştı. Bir kısmı özel, bir kısmı devletlerin. İlk üç sırada da Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco, Amerikan enerji devi özel Chevron ve Rus devi Gazprom yer alıyor. İlk üç sırada gereken değişiklikleri yapmak için 2050'ye kadar yılda 2020 ile 2050 arasındaki 30 yılda 3,8 trilyon dolar harcanması gerektiği belirtiyor. Milyar değil, trilyon. Dikkat çekerim. Yani 3,8 trilyon. Birleşmiş Milletler raporu bu adımları atmak için zaman kalmadı. Zamanın şimdi olduğuna dikkat çekiyor. Ve bu konuların 2 ile 2 Aralık'ta başlayıp 13 Aralık'a kadar devam etmesi beklenen, önce Şili'de yapılacaktı ama Piñera'nın, Şili Devlet Başkanı Piñera'nın bir kararıyla iptal edilen ve dolayısıyla hemen Madrid'e alınan, yani İspanyol hükümetinin müdahalesiyle İspanya'da Madrid'e alınan iklim zirvesinde bu konferansta konunun ayrıntılı olarak ele alınması da bekleniyor. Fakat yani çok ürkütücü bu Birleşmiş Milletler raporu. Küresel sıcaklıklar 9 dereceye kadar, 3,9 dereceye kadar da çıkabilirmiş. Hı. Sen iyimser dedin, bir de kötümserini de verelim. Kaç dediniz? 3,9, yani 4 derece santigrada da çıkmasının mümkün olacağını gayet net olarak bilimsel raporlara, verilere, sadece onlara dayanarak veriyor. Ve şimdiye kadar görülmemiş emisyon, yani salım kısıtlamalarına gidilmesi gerektiği şart. En korkunç iklim krizinin en korkunç sonuçlarından kurtulabilmek için deniyor. Yıllık emisyon açığı raporu, Emissions Gap raporu deniyor. UNEP tarafından verilmiş, Birleşmiş Milletler'in çevre programı. Ve çok ciddi uyarılar var. Yeterli bile olmak mümkün değil. Paris İklim Anlaşması'nda öngörülen taahhütlerin. Dünya liderlerine de şunu söylüyoruz. Fosil yakıt endüstrisinin, ilk defa söylüyor Birleşmiş Milletler sürelerinde, fosil yakıttan bu kadar net olarak, yani petrol, kömür, petrol ve gazın adının da geçtiği fosil yakıtların ve derhal azaltılması için son çağrı olduğu ilk defa söyleniyor. Ve Meybuvi'de 350 orgun yöneticisi Meybuvi diyor ki, dünya liderlerine şunu söylüyoruz. Şu anda fosil yakıt endüstrisini durdurmanın zamanı genişlemesini, tek bir yeni maden bile açılamaz. Tek bir yeni kömür ya da başka bir maden, fosil yakıt madeni açılamaz. Tek bir yeni petrol boru hattı bile kurulamaz, ya da doğal gaz, ki halbuki Suriye ile, Sibirya ile daha Çin, yeni Rusya. Evet. Bunlara girişiyorlar. Türkiye'nin de hesapları var. Ve tek bir petrol kuyusu okyanusların dibinde açılamaz diyor Meybuvi. Gayet açıkça şunu da devam ettirmişler. Yani böyle azar azar, gıdım gıdım yükselecek tedbirlerin yeterli olamayacağı apaçık. Yeterli olmayacak ve hızlı dönüşsel, adeta devrimci bir dönüşüme ihtiyaç var diyor. Rapor açıkça söylemiş. Yani zorunlu olarak bu enerjimizin, yiyecek sistemimizin, bir enerjinin, iki yiyecek sisteminin ve diğer maddi müşevviklerle yürütülen servislerin, hizmetlerin nasıl yürütüleceğini, hepsinin derinlemesine değişmesi gerekiyor. Yani bütün dünyadaki yaşama biçimimizin, düşünme biçimimizde dahil değiştirmemiz gerekiyor. Hem hükümetler, hem şeyler, iş yerleri ve sanayi, yani ve ticaret merkezleri, hem de piyasalar buna ayak uydurmak zorundalar. Yani bu çok acayip bir şey. Şu anda harekete geçmemiz gerekiyor. Yeterince ayak sürdük, safsakladık diyor işte Inger Andersen. Ve şu anda harekete geçmenin zamanı, çok tehlikeli zamandayız. 3 dereceyi aşabilir. ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporu da ortada, hepsi ortada. Ölümcül ve felakete yol açacak sıcak dalgaları, fırtınalar ve kirlenmeye gidecek diyorlar. Fevkalade bu şimdiye kadar 20 küsur yıldır, 22 yıldır yaptığımız yayınlar içindeki belki de en önemli gördüğümüz rapor, yani resmi düzeyde çıkarılan rapordan bahsediyoruz. Zaten açıkça gayretlerin 5 kat artırılması gerektiğini, %500'lük bir artış mı oluyor? Her yıl %7'nin üzerinde bir gayret kesinti gayretleri bu petrol, kömür, gaza. Ve şöyle diyor mesela, 3 büyük rapor, 350 orgun bir basın açıklaması var. Bilim haykırıyor diye başlığını söylüyor. The science is screaming. Nasıl bunu gözden kaçırmaya cüretinde bunu, ne cüretle bunu gözden kaçırırsınız diye Greta'nın Birleşmiş Milletler'de liderlere yaptığı konuşmayı da anımsatarak bu başlığı koymuşlar. 3 rapor vardı diyor. Ve iklim çöküşünün, yıkılışının korkunç durumunu açıkça ortaya koyuyorlar diyor 350 orgun açıklamasında. Yani çözümler de orada olduğu halde, Paris Anlaşması'ndaki hedefleri tutturma halinde çözüme mümkün olduğu halde, bu korkunç iklim durumuna ilişkin 3 rapor. Birincisi işte bu biraz önce sözünü ettiğimiz açık gazete içinde 26 Kasım 2019 tarihli emisyon açığı raporu, yani salım açığı diyebiliriz, emissions gap diyorlar. Bu da dünyanın 3,21 derece artışına gidiyor. G20 ülkelerinin de %78'i bütün emisyonların, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu G20 ülkelerinden bahsediyoruz. Artık lamı cimi kesin kalmadı. 2. Dünya Meteoroloji Örgütü raporu, biraz önce söyledik. O da 25 Kasım 2019'da çıkmıştı. Yani iklimi ısıtan sera gazlarının hiçbir yavaşlama olmaksızın, hatta azalmayı bıraktık, hiçbir yavaşlama bile olmadan yüksek bir rekora çıkmasını gösteriyor ikinci rapor. 25 Kasım'daki Dünya Meteoroloji Örgütü raporu, o da Birleşmiş Milletler'e bağlı ve bütün taahhütlere rağmen yapılıyor. Hiçbir taahhüt tutulmuyor. Evet. Paris Anlaşması'nda yapan, onu anlaşmayı onaylamayan ülkeler bile var, Türkiye gibi. Ve 3 Production Gap Report denilen 20 Kasım 2019'da, yani geçen hafta, bir hafta önce yayımlanmış olan bir üçüncü büyük rapor, üretim açığı raporu. Bu da dünyanın 2030'da, yani sadece 10 yıl içinde, bundan 10 yıl sonra %50 daha fazla fosil yakıt üreteceğini her şeye meydan okuyarak, bütün bilime, bütün akıl, sağduyu, rasyonel düşünce, ne varsa, hatta vicdan da varsa, onlara da aykırı olarak %50 daha fazla fosil yakıt üreteceğini söylüyorlar. Sadece bir avuç bile değil aslında, milyarlarca insanı hesaba kattığımızda ya da yüzlerce ülkeyi, bir avuç şirketin kar hırsı yüzünden oluyor bu. Ve 10 yıl içinde %50 daha fazla fosil yakıt üretilecek ve böylece 2 derecede tutmanın imkanını %120 aşacak, imkanı olmayacak ve %50 aşacak 2 derecenin üzerine aşmasını, 1,5 dereceyi aşması ise %120 gibi imkansız bir şeye gidecek diyor. Yani bu 3 rapor diyor Maybury. Tekrar edebilir miyiz? Birinci rapor. Birinci rapor emisyon açığı raporu. 26 Kasım 2019. Ve G20 ülkelerini suçluyor işte. 3,2 derece en az. İmsar rapora göre 100 yıl içinde gidecek. İkinci rapor Dünya Meteoroloji Örgütü. O da Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu. 25 Kasım 2019 tarihli. Dün yani. Bugün 27'si değil mi? Evvelki gün. dün ve evvelki günkü raporları söyledik. Hiçbir konsantrasyonda azalma yok. İklimi ısıtan sera gazlarında rekor var ve azalmak şöyle dursun, yavaşlamıyor bile diyor. Ve 3, üretim açığı raporu, Production Gap Report, bu da gene Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanmış ve dünyanın 2010, sadece 10 yıl içinde gerekli olandan, yani 2 derecede tutabilmek için ısınmayı 2 derecede, çok zaten felaketi önleyecek bir sayı değil 2 derecelik bir artış tavan, onun için 2030'da o tutarlı olabilmesi için %50 daha fazla öngörüyor. Tutarlı değil yani. Paris'i tutturmak imkansız, 2 dereceyi bile. Paris'in iyimser hedefi ise, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece, onu tutturabilmesinin %120 açığını bulmuş. Yani %120 daha fazla tutturamayacağı anlaşılıyor. 3 rapor işte. Bu artık bir uyarı değil diyor Meybuvi. 350 or kuruluşunun, uluslararası iklimle mücadele kuruluşunun bildiğimiz baş yöneticisi diyor ki bu artık bir uyarı değil. Şu anda iklim yıkımının gündelik hayatımızdaki etkilerini görüyoruz diyor. Kongo'da, Kaliforniya'da ve Avustralya'da muazzam yangınlar var. Aynı zamanda başka yerlerde de, Avrupa'nın dört bir tarafında da, işte Fransa'da, İtalya'da, Yunanistan'da gördüğümüz seller var. Sular seller götürüyor her tarafta. Bu artık gündelik deneyimimiz diyor. Ve bu 3 rapor, yanlış anlaşılmasın, bu 3 rapor öyle sıradan bir grup meraklı bilim insanının falan yaptığı bir şey değil demeye getiriyor Meybuvi. Bunu açıkça söylememiş ama bunlar bilimsel olarak hakemli yayınlarda defalarca kontrol edilmiş ve son derece ciddi şekilde araştırılmış. Bilim haykırıyor artık diyor. Dünya liderlerine söylüyoruz, fosil yakıt endüstrisinin derhal ama derhal genişlemesinin durdurulması gerekiyor. Hiçbir tane bile yeni şey açılmayacak. Yeni maden, kömür şey yapılamayacak. Türkiye'de kaç tane kömür yakıtlı termik santral yapılıyor? Hesabı 80'e yakın. Aslında daha mevcut olanlar artık gündemden düşmüş olmaları gerekirken bile onların da uzatma kararı alındı. Filtresiz olarak çalışıyorlar. Evet. Filtre meselesi bile değil artık. Hiç bir tane bile boru hattı olamayacak diyor. Oysa daha yeni Sibirya üzerinden yeni petrol boru hattı üzerinde konuşuluyor. Çin, Rusya vesaire. Ve bir tane bile okyanuslarda artık petrol sondaj kuyusu açılmayacak, açılamaz diyor. Oysa bütün ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Norveç hatta eriyen buzların altında Kuzey Kutbu'nda aramalara girişiyorlar geniş ölçüde. Ve biz derhal sürdürülebilir, yenilenebilir enerji sistemlerine geçmek zorundayız diyorlar. Ve çok önemli bir şey, muazzam bir ucuzlama var yenilenebilir enerji. Bütün raporlar onu gösteriyor. Özellikle elektrik ve rüzgarda, güneş ve rüzgarda dünyanın ihtiyacının kat be kat, 5 kat üstünde olabileceği de hesaplandı. Öyle bir rapor da okuduk. Eğer sığ sularda, deniz, offshore denilen yerlerde rüzgar türbinleri kurulursa ve dolayısıyla da COP25 için Madrid'de toplanan hükümetlere bütün gelecek nesillerin gözleri sizin üzerinizde diyoruz. Dünya artık iklim yıkımı gerçekliğine uyanmış durumda ve iklim değişikliğinin önünde duranlara biz de şunu söylüyoruz. Hangi cüretle, ne cüretle yapabilirsiniz bunu diyorlar. Ve tek önleme şeyi de budur. Bu size bu dünyanın en önemli konuları konusundaki bilgileri BBC'den, BBC'nin hem İngilizce hem Türkçe yayınlarından, hem Washington Post'tan, hem Guardian'dan derleyip toparlamaya çalıştık. Gözümüze uyku girmiyor ama bunlarla uğraşıyoruz ve bir de Common Dreams'den aldığımız pek çok siteden ve gazetelerden baktık, öğrenmeye çalıştık. Bizzat şeyin sitesine de girip baktık. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın UNEP'in sitesine de girip baktık. Executive Summary dedikleri şeyi de okuduk. Yönetici özetini de okuduk ve durumu özetlemeye çalıştık. Greenpeace UK, yani Britanya'nın başkanı John Sauvin de dün günün sözüydü. İklimi mahveden sera gazları yoğunluğunun rekor kırdığını, azalma şöyle dursun yavaşlama bile göstermediğini belirten son raporunu şöyle anlandırmıştı: karbondioksit yoğunluğuna ilişkin bu rakam gerçek dünyanın kıyamet saatine en yakın şey olduğunu söyleyelim. Bizi gece yarısına doğru, 12 gece yarısı 12'ye doğru hızla itiyor arkamızdan demişti. Yani açık gazete naçiz elemanları olarak uyarmamız şart. Ve Yale Environment 360 dergisinde de Bill McKibben şunu söylemişti: İklim değişikliği pek çok anlama geliyor. Bir etik mesele, ahlaki bir mesele. İkincisi nesiller arası bir adalet sorunu, çocuklara ve torunlara ne diyeceğimiz. Üçüncüsü büyük bir ekonomik sorun getiriyor ve şimdi de dördüncü olarak da günlük ve dehşet verici bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ve şöyle bir durum da söz konusu. Biraz önce bahsettiğiniz bir avuç şirket, yani küresel iklim krizinin başlıca sebebi olan bir avuç şirketin başında gelen Suudi Aramco'nun bile özür dilerim, Suudi Aramco'nun bile bazı faaliyetlerin iklim krizi nedeniyle durma noktasına gelebileceğine dair bir açıklama yapıldı. Daha doğrusu bir araştırma yapılmış. Paris merkezli danışmanlık şirketi Calendar'ın hazırladığı rapor, deniz seviyesindeki yükselişin Aramco için büyük bir tehdit oluşturduğunu, bazı tesislerin sular altında kalmasına yol açabileceğini ve şirketin faaliyetini göstermesini zorlaşacağını söylemiş. Yani onlar dahi, yani bu krize neden olan şirketler dahi bu krizden doğrudan etkilenecekler. Kurumlar, yapılar arasında. Dünyanın sonundan bahsediyoruz. Yani yapılacak bir şey yok. Yani öte yandan da Deutsche Welle'den bir haber: Rusya'nın doğal gazını Çin'e taşıyacak olan boru hattı 2 Aralık'ta tam da yani bugünlerde devreye giriyor. İşte Birleşmiş Milletler'in kıyamet raporları, 3 rapor birden gelirken ve en önemli iklim COP zirvesi toplanırken aynı tarihlerde 2 Aralık'ta yeni petrol boru hattı devreye sokuluyor. Sibirya'nın gücü adını taşıyor. Adı da çok hoş değil mi? Sibirya'nın gücü. 50 milyar avroyla Rusya'nın bugüne kadarki en maliyetli boru hattı projesi, Deutsche Welle'den okuyabiliriz. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus doğalgazını Çin'e taşıyacak olan Sibirya'nın gücü isimli petrol boru hattının açılışında, dün de bahsetmiştik, Rusya lideri Vladimir Putin'le Çin devlet başkanı Xi Jinping'in video konferans yoluyla da yer almaları bekleniyormuş. Bravo, ben de video konferans yoluyla alkışlıyorum onları. Öyle oluyor. Duyuyor musun? Evet. Ondan sonra devlete ait Rus Gazprom, bir en önemli 10 sorumludan bir tanesi Gazprom işte. Yeryüzünde bütün kuşakları mahveden, canlıları bitiren, bitkisini ve şeyini bitiren Sibirya'nın gücü hayvanları ve bitkileri ve insanları 50 milyar avroya mal olmuş. Peki bu Kuzey Akım 2 projesinin yaklaşık 5 katıymış. Bu da Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak ve o da yıl sonunda açıklanması planlanan Kuzey Akım 2 var. Bak, bir yandan Birleşmiş Milletler'in, dünyanın bütün raporları var, bir yandan da bunlar açıklanıyor. Sibirya'nın gücü var, Kuzey Akım 2 var. Bu iki doğalgaz hattına ek olarak bir tane daha var. Evet. Türk Akımı. Türk Akımı projesinde 2020 yılının başında hayata geçirmeyi hedefliyor. Bizimle dalga mı geçiyorlar çocuklar? Dalga geçiyorlar. Evet, dalga geçiyorlar. Dalga geçiyorlar. Sizinle değil sadece, diğer türlerle Birleşmiş de dalga geçiyorlar. Dünyanın bütün kurumlarıyla dalga geçiyorlar. Ama asıl dalga geçenler bence bu haberleri duyduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden herkes. Evet, ve mesela yani bunları, birçok önemli haber varken neden bununla açıyorsunuz ve yarım saat 40 dakikadan beri sadece bundan bahsediyorsunuz diyebilecek olanlara da söyleyebiliriz. Yani Türk Akımı projesi 2020 yılı başında hayata geçirilecek. Karadeniz'den geçen boru hattı Kırklareli'nin Kıyıköy ilçesindeki dağıtım noktasına ulaşıyormuş. Bak ne güzel. Rusya'dan gelen doğalgaz buradan nereye ulaşacak? İki yere birden Can. Bir tanesi hem Türkiye'ye geliyor hem de Avrupa'ya. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ocağın ilk 10 gününde yapılması planlanan Türk Akımı projesinin açılışına katılmak üzere Putin geliyormuş. Sevindin değil mi? Putin Türkiye'yi ziyaret edecekmiş. Çin'e yılda 38 milyar metreküp varmış Sibirya gücü. En büyük petrol boru hattı projelerinden biri. Yani tamamen dalga geçiyorlar. Yani bir kabustan bahsediyoruz. Korkutucu. Yani dalga geçiyorlar gerçekten. 2100 tarihi nedir yahu? Ya 2100, yani şu anda çocuğunuz olsa ve o çocuğunuzun çocuğunu görebileceği bir tarih. Hatta çocuğunuzun da görebileceği bir tarih. Yani son hayatının son evrelerinde görebileceği bir tarih. Ama bir diğer taraftan torunlarınızın içinde bulunacağı bir tarihten bahsediyoruz. 2100 denildiği zaman ve bununla alakalı herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Bilim insanları net bir şekilde 2100 yılına gelindiği zaman iyimser rakamlarla 3.2 derecelik bir artıştan bahsediliyor. 3.2 derecelik 3. bir artış 9. dünyanın ölümü demek. Evet, iyimser rakamlarla, kötümser rakamlarla 3.9. Her iki durumda da bu dünyanın tamamen içindeki bulunan canlılarla beraber ölümü demek. Tekrardan başlar dünya. Orada bir problem yok ama kendi elimizde yok edeceğimiz ve bizden sonraki gelecek olan kuşakların tamamen ipini çektiğimiz, altındaki sandalyeye tekme çocuklar attığımız bir zaman diliminden geçiyoruz. Torunlar neydi? Sizden sen ne yapıyordunuz demezler mi? 2100'ü bekleyecek değiliz tabii. 2030'da da korkunç felaketler olacak. Evet. Ama biz diyeceğiz ki Sibirya'nın gücü vardı. Türk akımı vardı. Çin'e 38 milyar metreküp vardı diyecekler. Öyle mi? Ne yapacağız? Çok korkunç aslında. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Hürriyet gazetesini açacağız ve ondan sonra okumaya devam edeceğiz. Acun beni denizde uçurdu. Evet. Miami'deki villasında. Yok, Miami'deki misafir. Her neyse. Yani bundan bahseden çok fazla gazete yok. Çok fazla haber yok. Ama doğrudan içinde bulunduğumuz gezegenin sağlığıyla alakalı. Ama biz mücadele, çocukların bugünkü kuşağın geleceklerini kurtarmaları için kendi hesap sormaları için de bu ne cüret diye hesap soran çocukların Greta varmak üzere ya yani birkaç haftası daha var aslında iklim zirvesine diye yelkenliğiyle gidiyor katamaranla ama onun izindeki pek çok çocuk da Türkiye'den de hepsi mücadele halindeler onları da size nakletmeye giderek artan bir şekilde nakletmeye devam edeceğiz çalışacağız şimdi ara verelim. Açık Gazete. With the best of it. Radyoda, Açık Gazete'de Tina Turner dinliyoruz. Typical male, tipik erkek. Tina Turner'ın avukat. Sayın avukat, söyle bana ne yapayım, senden sana aşık oluyorum, beni koru. Kendimi nasıl hissettiğimden de koru, bana biraz tavsiye ver. Özel hayatımı nasıl düzenleyeyim? Eminim bir anlaşmaya varabiliriz. Yani birazcık yalnız tepki istiyorum. Yani sadece senin bütün adalet anlayışını da kucaklayacağım ama senin savunman benim davamı kurtarmaz diyor. Ciddi bir otoriteyle sorunum var, İçimdeki bütün kötülükleri çıkartıyor diye giden, kalbini aç ve beni içine al diye de böyle bir hafif esprili bir şarkı. Typical Male şarkısını dinledik. 80. yaş gününü kutlamaya devam ediyoruz. Tina Turner'ın, Graham Hamilton Weil'in ve Terry Britton'ın bestesiydi. Evet, devam ediyoruz. Yani kainatın en önemli haberiyle karşı karşıyaydık. En azından bir grup canlı olarak, insanlar, hayvanlar ve bitkiler olarak. Daha önemli hiçbir şey yoktu. Türkiye'de gazetelere de biraz bakalım. Şimdi bunu nasıl karşılamışlar? Elimizdeki 12 civarında gazete var. Bence vakit kaybetmeyin. Kemal Bey yerinde kalsın diyor Hürriyet. Büyük, en önemli haber o. Evrensel, 5000 liraya satıldım, çocuklarım elimden alındı diyor. Çocuklarını terk etti diye suçlanan kadın anlatıyor. Kararda dedikodu yandı bitti kül oldu diyor. Beştepe'ye giden CHP'li kulisi vesaire. Sözcü'de bilir kişiler niteliksiz, savcılar delil toplamıyor, hakimler delile bakmıyor, mağduriyetler yaşanıyor demiş. Cumhuriyet, aile boyu kıyak, yurttaşları işsizlik, düşük ücret ve hayat pahalılığı pençesindeki ülkede vekiller ayrıcalık peşinde. Demokrasi yara aldı diye Ali Koç'un dünyada ekonomik ve siyasi düzenden memnuniyetsizlik var sözü var. Bir günde EYT'lilerin hedefi ülkeyi çökertmekmiş. Patates üreticisinden dolar alanlara kadar herkesi suçlayan ve terörist ilan eden Erdoğan bu kez EYT'lileri hedef aldı, ülkeyi çökertmek dedi diyor. Hürriyetten sonra milliyete baktık, çobanlık akademisi diye bir şey kuruluyormuş ama asıl tabii başka da bir şey yok aslında. Sabahta CHP kendi entrikasında boğuldu diyor. Günün ve kainatın en önemli haberi olarak onu vermiş sabah. Akşam da aynı şeyi. Kemal Bey'in kalmasında fayda var demiş. Delikanlı gibi özür dileyemedi diye de devam etmiş Erdoğan. Star'da CHP siyasetliği yalan üretiyor demiş Milli İrade'nin sesi. Yeni Şafak'ta CHP'nin taht oyunları diye vermiş. Bay Kemal'den daha ideali yok gibi de laflar var. Esas konular bunlar. Bir de Haluk Bilginer'e Emmy ödülü verilmesi var ki gerçekten önemli, Türkiye'de ilk defa oluyor. Sanatçı Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy ödüllerinde Şahsiyet dizisinde canlandırdığı karakterle en iyi erkek oyuncu seçildi. Bu ilk defa oluyor. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Karakterimiz adalet ve unutkanlık üzerineydi. Toplumun unutkanlığa tutulmasına izin vermeyin diye konuşmuş. Güzel de bir konuşma yapmış. Yani bu şahsiyet meselesi ve hafıza, bellek meselesi bireysel değil, toplumsal. Çok şey, değerler unutuluyor diyor. İlk Emmy sahibi, ilk Türk olmuş. Ama bütün mesele Kemal Bey yerinde kalsın kalmasın filan tartışmalarıyla giden ve senin de biraz önce okuduğun gibi Acun beni denizde uçurdu gibi haberlerle dolu vahim bir durumda var medyada diyebiliriz. Oysa bakalım şimdi öngörülmeyen şeylerde, Kenya'da 56 kişi en az hayatını kaybetmiş büyük heyelanda, sel felaketinde. Uganda sınırında oluyor. Çok ağır, beklenmedik derecede ağır seller sular götürüyor işte. 350 orgun, oradan Meybuvi'nin de işaret ettiği şeylerden bir tanesi. Dünyayı zaten artık seller sular götürüyor, bir de yangınlar götürüyor öbür yandan da. Ve iklim değişikliğine bağlanmış olduğu haberi var Demokrasi Now'dan okursak. Sonra Kongo, TRT Haber'e geçelim. Kongo'da heyelan, en az 56 ölü haberi var. Ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelan diyor. 36 ölü de verilmiş. İki tane ayrı haber var. Biri TRT'den haberden Kongo'daki heyelanda. Ha yok, Kenya'da 56'ydı. Kongo'da 36 ölü var Afrika'da. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde aynı zamanda Beni kentinde yaşayan Kongolular pazartesi günü Müttefik Demokratik Güçler isimli isyancı grubun saldırılarını önlemek adına hiçbir şey yapmadığını iddia ettikleri Birleşmiş Milletler Barış Güçleri'nin bulunduğu üssü basmışlar. Belediye binasını ateşe vermişler. İki ölü var. Muazzam bir sorunlar. Ve isyanlar da böyle çıkıyor. Esyan, böyle örgütler de ortaya öyle çıkıyor. Öte yandan da Sydney'e geçersek de Sydney'de yangınlar bir yandan devam ediyor Avustralya'nın dört bir tarafında. Yani saydığım kadarıyla 40 yangın daha devam etmekteydi. Wildfire diyorlar. Ama bir de bir üstüne 90 kilometre saatte esen fırtına, rüzgarlarda 47 bin evin elektriğinin kesilmesine yol açmışlar. Yani tam bir kaos yaratmış şehirde Sydney, Avustralya'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Ve Pasifik karayolu bir ağaç tarafından kapatılmış. Koca karayolu devrilen ağaçlar tarafından kapatılıyor. Böyle cehenneme benzer durumlar yaşıyor. Yani mesela birisi Sydney'de yaşayanlardan bir kadın demeç vermiş Guardian'a. Demiş ki o kadar güçlüydü ki pencereden çekilmek zorunda kaldım. Kapalı pencereden bakıyormuş camdan. Hı hı. Cam patlar da beni de keser diye, kırık camlar diye kaçtım diyor yani. 10 dakikadan falan fazla sürmedi ama dehşet vericiydi. Ağaçlar, ana şeyler devrilip gitti diyorlar. Bir öyle. Öte yandan Türkiye'den de CNN Türk'ten bir haber var. Kuraklık tehdidi yüzünden Türkiye'nin ilk su altı müzesi olması beklenen yer, proje zora girmiş. İznik Gölü açıklarında bulunan tarihi bazilika, yani İznik biliyorsunuz Doğu Bizans'ın ilk dini merkezi, çok önemli bir yer. İznik ilçesi konsil toplandı orada işte. Marmara bölgesinin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmaya çalışıyorlar İznik ilçesinde. Binlerce yıllık tarihi eserler günümüze kadar hala ayakta. Ta 1500 yıl önce inşa edilen Bazilika İznik Gölü içinde bulunan, 2014 yılında keşfedilmiş en önemli 10 keşfinden birisi olarak açıklanmıştı. Aslında sembolik değeri olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu bir metafor olabilir mi? 2014'te, yani bundan 5-6 yıl önce keşfedilmişti. Ama şimdi gölün çekilmesiyle görünür hale gelmişti. Ama yapılamıyormuş. Su altı müzesi yapılamıyormuş. Neden? Su yok çünkü. İznik Gölü'nün çekilmesiyle gün yüzüne çıkıyor ama kuraklık bu şekilde devam ederse, ki edeceği Birleşmiş Milletler ve çeşitli araştırma raporlarından açıkça ortada kuruluşlarının, birkaç sene içinde Bazilika'nın tamamı ortaya çıkacak ama su altı müzesi olmayacak. Rusya yer üstü müzesi daha güzel değil mi? TÜİK'in açıklamasına göre de Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen yıl denizden 8 milyar metreküp su çekmiş termik santraller. %98'den fazlası denizden olmak üzere 8 milyar metreküpe yakın su çekilmiş. Yaklaşık 14 bini tehlikeli olmak üzere 26 milyondan fazla ton atık oluşturmuşlar. Bu da böyle bir iklim haberden bir haber. İstanbul'da da barajların doluluk oranı, T24 haberi bu. Yok, Diken. Barajların doluluk oranı %36,5'a düşmüş. Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi. Böyle bir şey. İşte bakalım neler olacak. Öte yandan da termik santrallerin 2,5 yıl daha zehir kusmasının önünü açan düzenleme oylaması geçti biliyorsunuz. Öte yandan da milletvekillerinin iklim krizi mücadelesini yarı yolda bıraktığı yolunda da ciddi bir tartışma var. Genç iklim aktivistleri Atlas Asarafoğlu ile Deniz Çevik Usta milletvekilleri iktidar muhalefet ayrımı yapmaksızın kendilerini yüzüstü bıraktığını söylüyorlar. Oylamaya katılarak red oyu veren milletvekilleri muhalefetin mecliste yapabildiklerinin kısıtlılığına dikkat çekmişler ama fazla inandırıcı bulunmamış doğrusu söyledikleri. Yani biz zaten ne yapacağız? Oy kullanmamız zordu filan. Kaç kişinin katıldığı sonucu etkileyecekse önemli olur. Muhalefet olarak oy sayımız belli diyen milletvekilleri var. Cumhuriyet Halk Partili Gürer gibi ya da HDP'li Çepni gibi meclisteki sayı belirleyici olmaktan çoktan çıktı deniyor. Ama o zaman da neden tasarıyı da veriyorlar, neden mecliste konuşmalar yapıyorlar diye bir soru gelmiyor değil insanın aklına. Zaten her ikisi de aktivistlerinden ikisi de aynı şeyi söylemişler. Yani milletvekilleri açısından bu yasaya onay vermek ne kadar yanlışsa oylanırken mecliste bulunmamak da o kadar yanlıştır diyorlar. Atlas Sarrafoğlu sağlığa zararlı olmasına rağmen termik santraller yasak değil. Gerçekte sağlığımız düşünülüyor mu? Emin değilim demiş. Belki de oy kullanmadıkları için uyarılarının dikkate alınmadığı ihtimalini gündeme getirmiş. Yakında biz de oy kullanacağız ama o zaman çok geç olmasından korkuyorum demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25, HDP'den 4, İYİ Parti'den 7 milletvekili varmış 50. maddenin oylamasında. Tam bir bir durum. Deniz Çevik Usta TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bizi yüzüstü bıraktı demiş. Bizim vaktimizi havamızı yine hiç umursamadılar. Peki 2,5 yıl sonra ne olacak? 10 küsur termik santral sonunda kapatılacak mı? Hiç sanmam demiş. Yani böyle bir aldatmaca durumu da var. Bakalım. Greta Thunberg de BBC Radyo 4'ün meşhur Today programını da ev sahipliği yapacakmış. Yetişebilirse tabii. Yelkenli de hala ama çok iyi gittiğine dair de tweetler yolluyor. İşte böyle bir durum, mücadeleye devam. Şimdi ara verelim, sonra devam ederiz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın, hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı sabahlar efendim size de. Nedir durum? Bu fosil yakıt meselesi üzerinden Kıbrıs'ı konuşalım diyorum. Zira dün bir toplantı yapıldı Berlin'de. Sabah çok uzun sürmedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Kıbrıs ki iki taraf, yani Rumları temsilen Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Türkleri temsilen Cumhurbaşkanı Akıncı, Mustafa Akıncı. Şimdi bu ilginç bir yer ve zaman esasen, çünkü Almanya'nın Kıbrıs meselesiyle uzaktan yakından alakası yok. Yani bu bile çok manidar. Yani ne kadar alakasız bir yere geldi bu Kıbrıs meselesi, değil mi? Londra'da olabilirdi, Cenevre, işte Birleşmiş Milletler daha tarafsız, New York falan, ama bu sefer her nedense Berlin'de yapıldı bu toplantı. 45 senedir konuşuluyor biliyorsunuz. 45 sene oldu Ömer. Evet, inanması yani, bile güç yani. Yani 1974 2019 45 senedir bu ne diyelim adına, müzakere trafiği, öyle bir laf var. Ve zamanlama da tabii ilginçti. Çünkü toplantının öncesine gidecek olursak şöyle bir gelişme oldu. Şimdi bu fosil yakıt arama meselesinden dolayı Güney ile Kuzey arasındaki ilişkiler son derece limoni. Ankara sürekli sağda solda fosil yakıt arıyor biliyorsunuz. Yavuz ve Fatih diye iki tane arama gemisi var. Orayı burayı deliyorlar. Bulmaya çalışıyorlar. Bir şey de buldukları yok. Ama bu arada tabii Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesine tecavüz etmiş oluyorlar. Bu da hem Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından hem Avrupa Birliği tarafından yeriliyor, kritike ediliyor ve Avrupa Birliği şu sırada bu işe bulaşan Türkiye'li yetkilileri kara listeye almak üzere çalışıyor. Yani bir nevi bir ambargo, hani Ruslar içinde yapıldı ya Kırım'ın işgali sonrasında, benzer bir yaptırım listesi hazırlanıyor. Şimdi bu böyle bir ortamda 74'ten bu yana süren bölünmüşlüğe bir çare aramanın yeri değildi. Ama idi sadece. Birleşmiş Milletler devreye girdi ve Guterres taraflara dedi ki eğer siz tekrar bu yeniden birleşme müzakerelerini başlatmazsanız veya bir adım atmazsanız ben Birleşmiş Milletler'in bütün faaliyetlerini Kıbrıs'taki durduruyorum dedi. Böyle bir rest çekti, evet, taraflara adada. Yani bu toplantının esbab-ı mucibesi bu. Varlık nedeni bu. Bir dostlar, tam bir dostlar alışverişte görsün toplantısı idi bu, yapıldı. Yani şimdi toplantının ne için yapıldığını söyleyince hayretler içinde kalacaksınız. Toplantı gelecek sene 2020'de bir gün muhtemelen Nisan'dan sonra, çünkü geleceğim oraya, Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Nisan'dan sonra bir beşli toplantı, yani Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar ve adanın 3 garantör ülkesi yani Türkiye, Yunanistan ve Britanya'nın bir araya gelebileceği ve o toplantıda ileride yapılabilecek olan müzakerelerin görev tanımı üzerinde anlaşma sağlanmak üzere toplanabilecekleri bir toplantı. Ya sen bizimle alay ediyorsun, anladım ben. Tekerleme gibi oldu bu. Bu bir şaka, hani bu, olmalı. Şaka şaka. Hani bu, hani Cumhurbaşkanı dün diyordu ya işte daha nerede şeye gitti falan, işte kalem nerede öbür tarafa gitti, onun gibi bir şey yani. Çok ilginç. Bu arada ben ya, de ben... yani şunu bu özellikle altını çiziyorum Ömer, yani ya bu saçma sapan meselenin artık nerelere geldiğini anlatmak için, yani bak çok zor anlaması. Dün toplanıyorlar. Gelecek sene Nisan'dan sonra bir beşli toplantı yapılabilir mi? O toplantıda acaba ne konuşulabilir? O toplantıdan ileride yapılabilecek olan tekrardan birleşme müzakerelerinin terms of reference, yani görev tanımı çıkarılabilir mi toplantısı yaptılar. Anladın mı? Anlamadım. Bir daha da sembolik olarak daha da anlamlandıran bir şey var. 3 3 önemli rapor, bir hafta içinde 3 önemli, son derece önemli 3 rapor yayınlandı. Evet. Yani bu hidrokarbonların diyelim, tabii, hadi onların nazik diliyle söyleyelim, aslında basbaya fosil yakıt, yani üretimi deki açık raporu yayınlandı ve yani Paris Anlaşması'ndaki limitleri tutmanın imkanı yok. 2 dereceyi tutmanın %50 daha fazla ötesine geçtiler 2030'a kadar. 1,5'ta tutabilmek için de %20 daha fazla ötesine geçmiş olduklarını söyleyen üretim açığı raporu vardı. Geçen hafta yayınlandı. Birleşmiş Milletler ve işte İsveç grubu tarafından. İkincisi, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporu evvelki gün yayınlandı ve iklim yıkımına yol açan sera gazları rekora ulaştı. Hiçbir gerileme şöyle dursun, yavaşlama bile göstermiyor dediler ve tutulamadı iklim anlaşması. Ve üçüncüsü de dün yayınlandı, emisyon açığı raporu ve dünyanın 100 yıl içinde 3,2 iyimser derece artışına ve 3,9 gibi bir tamamen artık yok oluş anlamına gelen, dünyanın son anlamına gelen bir dereceye ulaşacağını ve G20 ülkelerinin de %78'inden, yani %80'ine yakınından bütün emisyonların sorumlu olduğuna ve bir saniye bile yeni bir kuyu kazılamayacağını, petrol araması yapılamayacağını, petrol boru hattı döşenemeyeceğini ve kazılamayacağını, maden, kömür aranamayacağını söyleyen ilginçlikte bir rapordu. Yani dünyanın sonu geliyor. Yani biz ne diyoruz, sen ne diyorsun? Yani bu orada bütün mesele fosil yakıt bulmak. Evet. Onu çıkarmak. Orada Yavuz'la Fatih var. Biliyorsun değil mi Fatih'le Yavuz'u? Evet, iki Osmanlı imparatoru. Orada bravo. Ondan sonra onlar orada fosil yakıt arıyorlar. Sen diyorsun fosil yakıt kötüdür. Bak işte. Yani yo, ben demiyorum vallahi, ben demiyorum. Birleşmiş Milletler söylüyor. Kesinlikle. Ama aynı Birleşmiş Milletler adamları dün toplamış Berlin'de, müzakere edeceğiz, peki ne konuşacağını. Ve şimdi ilginç olan da şu, yani tam bir yani zırbelilik yani esasen ve bir distopya. Çünkü gelecek sene adını ettiğim yapılabilecek olan ve daha içeriğinin ne olduğu belli olmayan toplantının olabilmesi için Türkiye'nin Kıbrıs'ın kara sularında ve münhasır ekonomik bölgesinde fosil yakıt aramayı durdurmasını talep ediyor Rum tarafı, yani Kıbrıs Cumhuriyeti. Evet. Peki yani bir de şimdi Birleşmiş Milletler raporunun önemli sözcülerinden bir tanesi de şey diyor, yani daha doğrusu iklim uzmanı olan Mitt Jones diye birisi var. Bir çok önemli bir programın başında, kendisi Food and Water Action programının, ve şey diyor, yani kaynağından fosil yakıtları kesmek tek çözümdür dünyanın yok olmaması için demiş. Öte yandan da şu haberleri de okuduk aynı anda. Rusya'nın doğalgazını Çin'e taşıyacak boru hattı 2 Aralık'ta devreye giriyor. En büyüğü 50 milyar avroluk. Elhamdülillah. Bugüne kadarki en maliyetli doğalgaz boru hattı Çin'e taşıyacak. Putin'le Xi Jinping video konferansıyla bir araya geliyorlarmış. Mükemmel. Türk akımı yeni yılda açılıyor. İki doğalgaz hattına Sibirya'nın gücü var. Bir de işte Baltık üzerinden Kuzey Akım 2 projesi var. Onun 5 katı olan işte Sibirya'nın gücü var. Bir de Türk Akımı var. 2020 yılı başında hayata geçecek. O da Karadeniz'den geçip hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya uzanacakmış. Yani yenilerini de açıyorlar. Çin'e yılda 38 milyar metre küp doğalgaz aktaracakmış. Nasıl? Mükemmel. Bunları hepsini bu adamları, bu karar veren adamların hepsini, adamdır hepsi zaten. Evet. Onu hepsini toplayıp Kıbrıs'a tatile yollayalım. Ne dersin Can? Neyle efendim? Uçaklaysa bence artık yapmayalım böyle bir şeyi. Yok, gemiyle. Yelken değil. Yelkenliyle, Fatih'le. Yelkenliyle hem de motorsuz. Evet. Yelkenli o zaman ne olur? Katamaran. Osman. Mesela, adı mı? Adı. İsim koyacağız. Doğru tabii. Hürrem olsun. Kadın Kanuni olsun. Kanuni. Hayır. Ben Osman. Ben Hürrem. Ben Osman diyorum. Şimdi yalnız bu bütün bu hercümert içerisinde tabii bu Kıbrıs meselesi giderek sarpa sarıyor tabii. Oraya geleceğim mesela. Ya sarpa çoktan sardı da artık o faş oluyor yani ifşa oluyor. Şimdi bu yılın Mayıs ayında belki hatırlarsınız artık Türkiye'de hiç konuşulmuyor Kıbrıs yani. Bu meyanda yeri de geldi. Mayıs ayında bir koalisyon hükümeti vardı orada çalışan. O dörtlü bir koalisyondu. Zor bir koalisyon hükümetiydi. Oradan Halkın Partisi, Kudret Özersay'ın partisi ayrıldı. Ve aynı ay içerisinde UBB ile yani muhalefetle Ankara'ya çok yakın olan Ulusal Birlik Partisi ile bir yeni koalisyona girdi ve oranın Dışişleri Bakanı oldu bu Kudret Özersay. Ve Ankara'ya tamamen yani Ankara'nın emrinde bir hükümet var şu sırada Kıbrıs'ta ve gelecek sene Nisan ayında, o yüzden işte Nisan ayına dikkat çektim, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Mustafa Akıncı tekrar seçilebilecek mi? Hiçbir garantisi yok. KKTC üzerindeki baskı, Ankara'nın baskısı had safhada artık. Yani tamamen orası bir kaç vilayet, 82. vilayet olmuş vaziyette fiilen. Herhalde yani eğer Mustafa Akıncı seçilemezse ki çok büyük ihtimal, artık KKTC yani Türkiye oraya tamamen yerleşecek zaten. Başka yerlere de yerleşiyor. Niye KKTC'ye yerleşmesin yani, öyle değil mi? Evet, Mustafa Akıncı'nın tabii barış yani bu son operasyonla Barış Pınarı üstelik, hadisesinde evet, de evet, çok evet, ciddi evet, bir gerilim yarattı o tabii, Cumhurbaşkanlığı tabii, ile. Tabii. Ankara ile arası evet, çok kötü yani, o yüzden ölüm kalırsa, tehditleri aldığını söyledi, açıkladı yani bunu söyledi. Elbette işte, elbette tabii barış, tabii öyle, öyle öyle barış falan ne barışı, bir dakika. Fosil yakıt. Hayır, hidrokarbon. Ha doğru. Onu da bir de bulamadılar da işin ilginç tarafı. Allah'tan. Ya bir sorun daha var yalnız. Şimdi o civardaki sözüm ona, var olan doğalgazlar, doğalgaz yatakları diyelim neyse, çok pahalı. O yüzden çıkaramıyorlar. Bir tek bu Mısır'ınki nispeten ucuza çıkıyor ki çıkıyor zaten o sırada, çıkartılıyor. Ama geriye kalanı mesela İsrail'in bulduğu dahi öyle çok ekonomik tırnak içerisinde yani ekonomik olarak anlamlı bir doğalgaz yatağı değilmiş Allah'tan. Peki ama yani bütün dünyadaki %99'u bilim insanlarının ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının da hepsi, bir tane bile yenisi aranmamalı, aranamaz, yoksa dünyanın sonu gelmekte diyorlar. Bu Mısır, Mısır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs yani Kıbrıs Cumhuriyeti, bunları evet, saymıyor mu? Onlar hesaba... Yok, onlar o gazeteyi okumuyor, onlar oralar ilgilenmiyor. O raporlarla ilgilenmiyorlar değil mi? Hayır, öyle bir şey yok. Onlar varsa yoksa efendim işte fosil yakıt yani. En iyi. Bizimdir. Bizim olacak. Exxon tabii. En iyi. Tabii. Dünyanın en büyük sahtekar şirketi. Onlar o elbette. Tabii. Orada hepsi orada. Katar da orada yalnız. Biliyor musunuz? Katar hep orada ama Katar orada kimin tarafında? Tabii ki Kıbrıs Cumhuriyeti tarafında. Türkiye'nin tarafında değil mi? Güney Kıbrıs. Hayır. Tarafında. Nasıl olur ya? Ya, Türkiye'nin en büyük müttefiki değil mi Katar? En yakın müttefiki Azerbaycan'a sonradır. Hayır, daha büyük. Üst açtık. Yakıt konusunda değil. Hayır. Nasıl yani? Cumhurbaşkanı daha yeni üst açtığını açıkladı. Yerli ve milli değerlerimize aykırı mı bu müttefiklik yani? Ya bak şimdi ben sana anlatayım. Şimdi Katar'ın para kazanması lazım. Yani para kazanması lazım ki Türkiye'nin orada, Türkiye orada paralı askerlik yapıyor. O üstlediği o. Yani Katar'ın savunmasını Türkiye üstlenmiş durumda. Tabii ama 30 yıl sonra Türkiye'den ilk kez küçük baş hayvan satın almışlardı. Yok, o baş Katar, oraya exporttur. O mümkün Türkiye'de satacak küçük baş hayvan yoktu. Karagün dostuyduk hani. İthal ediyor zaten. Aynı para konusu Katar'la Suudi Arabistan arasındaki tartışmalar olduğu zaman savaş noktasına gelen Türkiye Katar'ın yanında askeri üslerini de aynı şekilde açmasıyla i̇şte beraber o, olmadı. Aynı o. Şimdi ama tekrar edin bak dinle. Kıbrıs'ta fosil yakıt bulacak, oradan para kazanacak. Ondan sonra o Türkiye'nin orada bir biladedel değil, küçükle olmuyor bu işler yani. Katar'ın savunması ne demek? Çok önemli bir ülke biliyorsun. Para çok. Ondan sonra onun parasını oradan ödeyecek yani. Ne olacak? O kadar kusur kadı kızında da olur ayol. Yani Türkiye her iki durumda da kazanan olacak öyle mi? Cengiz Aktar, sen kusuruna bakma, daha yeni muhabir. Genç bilmiyor tabii. Acur muhabir diyorlar bana. Tabii Katar yok canım. Yani bu ikili oynamak güzel. Şimdi yani bu bu zaten o kadar ilginç ki yani bütün bu meseleler yani savaş ve fosil yakıt birlikte anılıyor Ömer Madra. Allah Allah. Çok ilginç. bu bir yani bu hakikaten bir insanlığın felaketi ve ikisi birbirini körüklüyor sürekli ve bir lanet bitmiyor da ama daha işimiz yolumuz çok uzun yani bunlardan kurtulmak için. O yüzden yani o kadar maalesef uzun bir yolda var mı bilmiyorum doğrusu. Yok tabii. Yani daha önce bitecek öbürsü. Evet, dünya da acaba. Evet, dünyanın sonu. Savaşlar da bitecek ister istemez. Tabii. Öyle değil mi? Yani savaşacak bir şey kalmayacak ortada değil mi? Evet, ordu da kalmayınca tabii. Evet. Şimdi bu Kıbrıs meselesini daha önce başka bir konuda işlemiştik. Yani bu artık bu eski statükolar, yani Kıbrıs'ta olsun, Dağlık Karabağ'da olsun, Keşmir'de olsun, bunların artık hiçbir geçerliliği kalmadı. Yani İsrail'in işgal etmiş olduğu Gazze şimdi geri verildi tabii. 2005'ten bu yana ama Golan Tepeleri ve Batı Şeria konusundaki bütün o statükonun geçen hafta işlediğimiz yerle bir olması yeni bir döneme işaret ediyor aslında. Yeni bir savaş dönemine işaret ediyor. Yani böyle bir gerçekte var her taraftan. Yani kimseyi tutabilme şeyi yok artık. Yani eski o denge Birleşmiş Milletler'in de içinde olduğu işte iki süper gücün birbirleriyle itişmekten bir orta yol buldukları o dengeler berhava olmuş durumda artık dünyada. Dolayısıyla çok tuhaf bir döneme giriyoruz yani 21. yüzyılın başında. Öyle baksana şeyde, Keşmir'de Pakistan'la Hindistan birbirine girmek üzere. O da kaynak savaşı ile alakalı. İndus Nehri'nin suları azalıyor ve İndus Nehri'nin geçtiği yerde Keşmir. Şu anda Hindistan'la Pakistan arasında ateşkes bile yok. Ama arada tek bir anlaşma var. O da İndus sularının paylaşılması anlaşması. Dünya Bankası moderatörlüğünde. Her an birbirlerine girebilirler. Doğru söylüyorsun. Gene yani iklim kriziyle alakalı. Çünkü Keşmir'in Keşmir'le İndus Nehri'nin geldiği kaynak da azalıyor. Himalayalardaki buzullar ve sular da azalıyor. Onlar artık neden azalıyor? Katar yüzünden o da. Sonuçta Katar'ın yaktığı petrolden o türü ortaya çıkan iklim krizi yüzünden azalıyor. Şimdi lafı açıyor derler tabii. Ama bu mesela Batı Şeria'nın oradaki Yahudi yerleşimlerinin sonunda oranın ilhakı anlamına gelmesinin ardında da su meselesi var. Evet. Golan tepelerinin altında su yatakları var ama hadi Batı Şeria'da öyle. Evet, Batı Şeria'da da öyle. Evet. Orada işte o ırmağın adı zaten ne? Jordan değil mi? Ürdün ırmağı değil mi? Dünya paraya imal edilen, üretilen o meşhur İsrail avokadoları var ya hani. Evet. İşte oradan çekiyorlar suyu. Dünyanın en absürt şeyi yani. Çölü sulayarak avokado ithal ediyor. İçecek su yok. Yani. Vardır bir mantığı, sen bilmezsin onu. Doğru tabii canım. Bozumuzu yani. Ha bir bak yine aynı mesele bu. Suriye'deki su meselesi o unutuluyor. Yani Suriye'deki 2011 öncesi ve ondan öncesi yani 25 yıl öncesi hatta daha fazla 82 Hama Humus ayaklanmaları bu sadece İslam'la, Sünni İslam'la, Müslüman kardeşlerle alakalı bir şey değil ki. Kuraklıkla. Orada da çok ciddi tabii ki. Evet. Orada da çok ciddi bir kuraklık sorunu var. Ve yanlış yapılmış barajlar var, onu biliyor musunuz? Öyle duyduk, evet. Bir de o barajları kapmak için ortaya çıkan yeni barış operasyonları var. Düşün. Barış olmayan yani operasyonlar var. O barajların hepsi yanlış. Çünkü çok güneşe çok açık, çok yaygın barajlar yapmışlar. Kim yapmışlar? Kim yapmış barajları? Ruslar. Ama Sibirya'da baraj yapıyor gibi yapmış adam. Halbuki aynı değil. Ay, buharlaşıyorsun da. Karıştırmış olabilirler. O kadar ya, önemli. Ya o kadar önemli. Durum bu vallahi. Evet, durum bu. Dünyanın son haberleri gelirken biz sana güzel bir parça seçtik. Eğer kabul edersen Aphrodite's Child grubundan çalacağız. Çünkü Afrodit malum Kıbrıs'ta ortaya çıkan bir tanrıça. Aşk tanrıçası, evet. Bir istiridye kabuğunun içinden çıkmıştı bildiğiniz ya. Gibi. Evet. Aphrodite's Child da End of the World, dünyanın sonu şarkısını söylüyor. Benimle dünyanın sonuna kadar gelmelisin ve annene, babana ve arkadaşlarına söyleme. Bir tek kelime söyle. Benim oyunuma katıl, dünyanın sonu oyununa, ama biliyorum ki yalnız gideceğim, sen gelmek istemiyorsun galiba diye giden biraz hüzünlü bir şarkı ama işte bu, evet, durumda böyle. Hakikatimiz de bu maalesef. Peki, çok teşekkür hayırlı ederiz, hayırlı günler, görüşmek hayırlı üzere. Günler. Should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You know that you only need say a word, so we might live at the end of the world. To the end of the world, we could lie all day on the quiet sands. I would introduce you to my friend the bird, who sings and flies along the fairy strands. I'm nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve devam ediyoruz Açık Gazetesi onun. Bir de bugünkü olağanüstü kuraklık, sel ve dünyanın sonuna ilişkin eğer hızla harekete geçilmezse çok çok az zamanımız kaldı ve her türlü fosil yakıtı derhal durdurup aksiyonda yenilenebilir enerjiye geçmemizi gerektiren 3 raporun birden konuşulduğu bir dünyadayız ve önümüzdeki Aralık ayı başından itibaren de iklim zirvesi yapılacakken bunların konuşması çok önemli. Bir de bugün, bu cuma günü yeni bir genel grev var. Sokağa çıkılması için bütün dünyanın dört bir tarafında da yapılacak. Onları da takip ediyoruz. Bu arada da bugün verdiğimiz haberlerde bir tanesini eksik bırakmışız. CNN Türk'ten bir haber. Marmaris'e yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Değirmenyanı mahallesinde su basmış oraları, evleri ve bahçeleri. Hatta mobilya dükkanı olan birisi mağazadaki mallarını kurtarmak için giderken neredeyse canından oluyordu diye de bir haber var. Durum genellikle bu şekilde cereyan ediyor. Şimdi bizde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Rasul Ayn'ın batısında bir bombalı araç saldırısı, bir terör saldırısı haberi var. Milli Savunma Bakanlığı 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını duyuruyor. Bakanlığın resmi Twitter hesabından bir açıklama. Ve bir üstlenen olmuş mu göremedik. Sen de görmedin galiba, değil mi? Üstlenen yok ama suçlanan var. Suçlanan var, evet. Tel Halef köyünde canilikte DAEŞ'i aratmayan terör örgütü PKK-YPG diyor. Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri demiş bu defa. Rasul Ayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı şeklinde bir ifadeye yer veriliyor. Bunu da T24'ten aldık. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının kaygı verici olduğunu söylemiş. Washington'da bir basın toplantısı düzenlemiş ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye net bir şekilde S-400 hava savunma sistemini tam olarak operasyonel hale getirmesini istemediğini iletti demiş net bir şekilde. Burada ciddi bir gerilim var ama nasıl çözüleceğini kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Türkiye'nin de ve her iki ülkenin kamuoylarının da bildiğinden emin değilim. Şimdi diyor ki bir gazeteci şeyi sormuş basın toplantısında. F-16 savaş uçaklarının S-400 füze sistemini test etmek için, yani F-16'lar Türk ama Amerikan yapımı. Parçalarının bir kısmı da Türkiye'de yapılıyor galiba. Başkent F-16 savaş uçaklarının Rus S-400 füze savunma sistemini test etmek için, denemek için başkent Ankara üzerinde uçtuğuna ilişkin haberler var demiş. Bu sizi kaygılandırıyor mu diye. Biliyor muydun bunu? Evet. Deneme uçuşunu. Evet. Ya yanlışlıkla düşürürlerse ne olacak? Neyi? F-16 savaş uçağını bir S-400 füzesiyle. Düşürmezler herhalde. Düşürmezler bence de. Evet, kaygı verici demiş Pompeo da. Umutluyuz ama demiş. Hala Türklerle konuşuyor, soruna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz demiş. Böyle bir durum. Rusya Türkiye ile yeni bir S-400 anlaşması için çalışıyoruz da demiş. Ortalık gayet girift bir sorun içinde devam ediyor. Sistem, yani S-400 sistemi, uzun menzilli izleme radarı havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Potansiyel hedefler de komuta arasında değerlendiriliyor. 2. Hedef tanımlanıyor, sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor işte. Deneme bu şekilde. Onun için sordum. Çok teknik. 3. Fırlatma ile ilgili veriler hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor. Buradan karadan havaya füze. 4. Angajman radarı füzenin hedefe ulaşmasına yardımcı oluyor. İlk olarak 2007'de devreye alınmıştı S-400 sistemi başkent Moskova'nın savunulmasına, ama daha sonra bazı başka kritik noktalarda da konuşlandırılmış. S-400'ün adı ne biliyor musun? Sloganını demeyeyim de adı ne? Takma adı ne? S-400 demiyorsun, Zafer. Çok yaratıcısınız Ömer Bey. Sizin mi buldunuz bir şey mi bu acaba? Yok, Ruslar bulmuş. Zafer mi? Yapımcıları Zafer diyorlar. Peki daha iyi bir model. S-500 çıktığı zaman ne olacak? Zafer üstüne Zafer. Zafer üssü 2 koyacaklar herhalde. Almaz Antey Silah Şirketi üreticisi. Konuşlandığı yerler Moskova, Suriye, Kaliningrad, Kırım. Menzil 400 kilometre, hız saniyede 4,8. Azami hedef irtifası 30 kilometre, eş zamanlı takip 80 hedef. Hedef türü uçak, seyir füzesi, orta menzilli füzeler, insansız hava araçları ve diğer havadan izleme sistemleri. Ya, rahat. Nasıldı? Emir komuta zincirindeki bilgilerim iyi değil mi? Hazır oldu, dinledim. Rahat. Evet, son derece ilginç başka konular da var. Biraz da onlara değinelim. Şimdi yani Guardian'da da BBC Türkçe'de son derece çarpıcı bir haberle karşılaştık. Bütün dünya gazetelerinde de var. Uygur Türk'ü bir kadın. Evet. Çin'de işkence gördüm diyen Uygur Türk'ü kadının hayatını anlatan manga, yani bir çizgi roman tekniği, çok iyi bilinen, Japonya'nın bütün dünyada da bilinen şeyi. Çin'de kendisine şiddet uygulandığını ve işkence yapıldığını söyleyen Uygur Türk'ü bir genç kadın hayatını anlatan çizgi roman, yani manga, internette viral olmuş. 2,5 milyon kişi izlemiş en az 2 gün içinde. Bayağı bir şey. Yani çeşitli dillere de çevrilmiş. Başıma gelenler adı Keçmişlerim. Uygurcasını da söylersek. Öyle anlaşılabiliyor yani. Galiba. Evet. 2 günde 2,5 milyon kişi tarafından izlenmiş. Japon kadın manga çizeri Tomomi Shimizu resmetmiş. Sincan Uygur özerk bölgesinde yaşayan Müslüman Uygurların gönüllü eğitim ve çalışma adı altında maruz kaldıkları inanılmaz korkunçluktaki muamelelere karşı dünya kamuoyunda artan tepkinin son halkası olmuş. Bunu Türkiye'de çevirmişler mi? Yoksa çevrilmesi için Ramazan aylarına gelip oruç tutulmasıyla alakalı gerçekleştirilen protestoları bekleyeceğiz. Türkçesi yayınlanmış zaten. Türkçesi. Türkçesi. Modern Türkçe. Yani modern değil. Türkiye Türkçesi. Türkçesi. Türkiye Türkçesi. İyi, de tamam. Var. Tamam o zaman. Beklememize gerek yok yani Ramazan ayını. Evet, yok. Okay. Keçmişlerim. Watashi no mi ni okitatu koto. Efendim? Japoncası bu. Japoncası mı? Evet. Japonca orijinal çünkü, ama başta İngilizce, Çince ve Uygurca olmak üzere değişik dillere çevrilmiş. 29 yaşında genç bir anne. Mihrigül Tursun. Şartların Uygurlar için şimdikine kıyasla nispeten daha iyi olduğu 2017 yılında Çin'de yaşadığı akıl almaz ama gerçek olaylara dayanıyor. Şimdi çok ilginç bir şey var burada. Bu manganın ortaya çıkması ve Mihrigül Tursun'un açıklamaları şeyden, bu Çin'deki müthiş şeyler açıklamalardan önce çıkmış ortaya. Yani aman vermeyin diye şey yapıldı ya, Çin gizliyordu orada, tam bir resmen Hitler dönemindeki toplama kamplarındaki muamelelerin pek benzeri, daha kötüsü değilse benzerini kurduğunu gösteren şeyleri yalanlıyordu, ama Çin Komünist Partisi içinden bir gammazlama durumu, gammaz demeyelim aslında, oyun bozan diyelim, whistleblower'ın açıklamasıyla ortalık birbirine girmişti. Bu çizgi roman daha önce bu açıklamaların dünyaya, biz de sunduk dünyadaki çeşitli gazetelerden aktardığımız şeyi, haber kaynaklarından, bunun dünyaya açıklanmasından 2 ay önce ortaya çıkmış. Bu Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde de ifade vermiş aynı zamanda kendisi. Ve inanılmaz şeyler anlatıyor aslında. Bu anlatıma göre Mısır'da evlenmiş ve evlilikten 300 bebeği olmuş Tursun. Bebekleri ailesine göstermek için 2015 yılında Sincan'a gidiyor. Mısırlı kocası. Ama daha Urumçi hava limanına iner inmez elleri kelepçelenip üçüzleri elinden alınıyor. Ne suç işlediğini bile bilmeden kaldığı hapishaneden bir gün izin alıp bebeklerini görmeye hastaneye gittiğinde üç oğlundan birinin öldüğünü öğreniyor ve cesedi kendisine teslim ediliyor çocuğunun. Bir oğlumgin Muzlighan cesedini kolumga tapşurdu diyor. Çok ağır yani. Ölen oğlu ve hayatta kalan diğer iki oğlunun boyun bölgesinde ufak yara izleri olduğunu fark edip bunlar nedir diye sorduğunda bebeklerin boyundan beslenmeleri için bu işlemin yapıldığını söylüyorlar. Daha sonra Çerçen vilayetinde Şincan'ın çalışmaya gidiyor. Bir gün bir telefon geliyor ve Çin emniyeti tarafından kendisi teslim olmazsa arananlar listesine konulmakla tehdit ediliyor. Çaresiz teslim oluyor. Mangada öyle anlatılıyor. Tursun 3 gün boyunca işkenceye uğradı. Yabancı ülke bağlantılarının sorulduğu anlatılıyor. 3 keçe kündüz uygusuz sorak kelindim diye yazıyor. Hı. 50 kişinin kaldığı bir ufacık hücrede 24 saat ışık açık halde yaşamak zorunda bırakılıyor. Bu günümüz Çin'inden bahsediyoruz. Sürekli Çin komünist propagandası izlettirilip Çince şarkılar söylemeye zorlanıyor. Yaşasın büyük Xi Jinping falan demek zorunda kalıyor. Sonunda da artık feci bir hale gelince Allah ya Allah davettim diyor. Cevap olarak da şu diyorlar. Senin şu Allah'ın bizden yaman bolsa kani gelip seni kutkuzup baksın diyorlar. Seni kurtarsın o zaman bizden güçlüyse Allah'ın diyorlar. Üçüncü defa yani her gün rızası olmadan içeriği belirsiz iğneler enjekte ediliyor. Daha sonra bu iğnelerin kısırlaştırma amaçlı olduğunu öğreniyor. Anlıyor. Üçüncü defa tutuklandığında artık öleceğini düşündüğü anda çocuklarının çifte vatandaş olduğu Mısır hükümeti devreye girmiş ve çocuklarını Mısır'a götürmesine izin çıkıyor. Bir kız bir de oğlan. İkizlerden arta kalanla. Ama Çin hükümeti 2 ay içinde çocuklarını Mısır'a bırakıp geri dönmesini sağlamak için Sincan'da kalan 26 akrabasını hapse atıyor. Akrabalarını. Evet. Rehin alıyor yani. Büyük heyecanla döndüğü Mısır'da Tursun'u başka bir kötü haber bekliyor. Eşi de Tursun'un peşinden onu aramaya gitmiş. Ve aynı şekilde Urumçi'de yakalanıp 16 yıl hapse mahkum edilmiş Mısırlı. Mısır'dayken Çinliler sürekli rahatsız edip ülkeye dönmesi için baskı yapıyorlar. Hatta yeteneklerine uygun bir iş vaat ediyorlar. Baskılara dayanamayan Mısır hükümeti Uygurları sınır dışı etmeye başlayınca Tursun da son çare olarak kendi ifadesiyle Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden yardım istiyor. Sığınmacı olarak kabul edildiği Amerika'da bile Çin devam etmiş. Amerika Birleşik Devletleri oraya kadar uzanmış yani. Öyle diyor. Ve ülke içinde 3 defa yer değiştirmek zorunda kaldım diyor. Şu an hala Amerika'daymış. En büyük oğlum öldü. Ne olursa olsun geri gelmeyecek. Ben de tüm cesaretimi toplayıp başıma gelenleri tüm dünyaya anlatmaya karar verdim diyor. Ve çok ilginç bir şey var. Bu 3 yıl içinde neden bu kadar acı çekmek zorunda kaldım diye soruyor. Artık intiharı falan düşünüyor ama imkanı yok yani. Öyle bir gözlem altında, izleme altında. Ve bu 3 yılda neden bu kadar zulüm gördüm diyor. Şöyle sormuş. Ben bu 3 yılda hemişka manga bunçilik zulüm ilişkiler demiş. Sebebi neme? Cevap olarak işkencecileri ne diyorlar Çinli? Sebebi senin Uygur Bolgalikindir. Uygur olman. Suçun Uygur olmak diyorlar yani. Çok acayip. Yani acayip mi bilmiyorum. Distopya. Önceki hafta Çin Komünist Partisi'nin sızdırılan belgelere dayandırıldı ve bizim de ele almaya çalıştığımız geniş haber, geniş yer buldu basında. Çin'in gönüllü meslek edindirme kampları dediği yerde hem ücretsiz köle olarak çalıştırıldıkları, bu insanların ve bütün ünlü firmalara telefon da dahil, cep telefonu bilmem ne çalıştırıldıkları da anlaşıldı. Senin cep telefonun Huawei mi? Değil efendim. Sizinkisi? Benimki yok. Okey. Yani ara sıra kullandığım bir şey var ama onun ne? Ona da cep telefonu denmez diyorsun. Denmez. Evet. Cebimde taşımıyorum. Telefon masaüstü kullanmıyorum. Telefon. Evet, masaüstü gibi. Ve acil durumlar için. Bir de Twitter'ları yakın takip etmek için. Greta'yı, Bill McKibben'ı falan kullanıyorum. 400 sayfadan fazla belgelerde Xi Jinping'in Komünist Parti üyelerine Sincan'da terörle ve bölücülükle mücadelede kesinlikle merhamet göstermeyin sözlerini aktarmıştı. Ayrıca da işte Çin malı telefonlarda Turkcell'le de anlaşmalı haberleri çıkmıştı, Türkiye'nin büyük zaferi falan diye. Yalnız oradaki Türkiye'de yaşayan Sincan Türklerine, Sincan ya da Türklerine de Çinlilere, Şincan'daki Çin'de yaşayan akrabalarına baskı yapmak için kullanıldığı da yolunda da haberler vardı. Gayet endişe verici. O açıdan sordum. Şaka götürür bir tarafı yok aslında. Mihri Gül Tursun'un hikayesinin, bu başıma gelenler dediği, geçmişlerim dediği çizgi romanda anlatılan hikayenin Çin belgelerinin ortaya çıkışından 2 ay önce resmedildiği anlaşılıyor. Ve şunu doğruluyorlar, çok ilginç, mangada var. Eve çıktığında bile iki kamp görevlisi aynı evde onunla beraber kalıyorlar. Biri kadın, biri erkek. Ve 24 saat takip altında tutuluyor. Yani hem belgelerle hem de kamplardan çıkabilenlerin ifadeleriyle tam anlamıyla uyuştuğu da bildiriliyor. Yani böyle bir durum. 2,5 milyon kişi izlemiş. Çok da ilginç bir şey var. TikTok'ta bir genç Amerikalı kız var. Feruze Aziz adını taşıyor. 17 yaşında ama Amerikalı. Herhalde şey kökenli olsa gerek, İran diye düşünüyorum ismine bakılınca. Nasıl kirpiklerini kıvıracaklarını falan anlatıyor. Öyle bir aracı nasıl kullanacaklarını anlatıyor ve tanınmış biriymiş TikTok'ta. Fakat birdenbire TikTok'a da karşı sansür. Sansür şeyinde bulunmuş. Kim, Çin mi? Kendisi mi? TikTok'a karşı benim burada post ettiğim şeyleri sansürlüyor demiş. Çok ilginç aslında. Çünkü Uygurlara karşı yapılan muameleyi protesto ediyormuş. Kendi TikTok'taki videolarında, YouTube şeylerinde filan. Yani benim bu şeylerimi şöyle kullanacaksınız diyor. Bırakın elinizdeki kirpi kıvırma aletini ve bir an için ve telefonunuzu kullanıp Çin'de neler olup bittiğini öğrenin, nasıl işkence yaptıklarını öğrenin demişler. Bu haberi de geçiyorum. Çok önemli bir haber, devamını. Bir diğer haberde Malta'da, Malta'nın çok tanınmış araştırmacı gazetecisi kadın Daphne Caruana Galizia'nın yolsuzlukla ilgili haberleri sonrası 2017'de bir suikast sonucunda kiralık arabasında bombayla öldürülmesi evinin önünde. Bu soruşturmada yaşanan son gelişmeler üzerinde büyük bir kriz var. Ülkede de, hükümette de. Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Scambry ve Turizm Bakanı Conrad Mizzi istifa ettiler. Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevinden çekildiğini açıklamış. Müthiş şeyler oldu orada. Panama Papers denilen, Panama bilgileri diye. Çok acayip yani. Keith Scambry cinayet soruşturmasında ifade vermek üzere karakola götürülmüş. İnceleme amacıyla konutlarından birine de polisler girmiş. BBC'de ve Guardian'da var bu haberler. Conrad Mizzi, Turizm Bakanı, ben bir suç teşkil edecek yanlış bir şey yapmadım ama ülkedeki siyasi olağanüstü ve genel durum nedeniyle istifa ettim demiş. Yani hemen geçerli olacak şekilde geçici olarak görevinden çekildiğini açıklamış. Artık geçici mi değil mi bilinmiyor. Parlamentoya girişi sırasında muhalefet partisi milletvekilleri Başbakan Joseph Muscat'e mafya diye bağırmışlar. parlamento dışı binası dışında da protesto gösterileri düzenlemiş. Ayrıca da kız kardeşi öldürülen gazetecinin Caruana Galizia'nın arabanın başbakanın arabasının peşinden koşmuş. Ama yetişememiş çünkü gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçirip orada yığılı kalmış, yani resmen öldürdüler. En tanınmış, yani Malta'nın gelmiş geçmiş en tanınmış gazetecilerinden biri, dünya çapında cesur bir kadındı. Pek çok yolsuzluğu açığa çıkartmıştı. Şimdi ilginç olan şey, cinayete aracı olduğu iddia edilen Melvin Thielman geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın kararıyla affa uğramıştı. Çünkü ondan sonra açıklama yapacağım dedi. Onun üzerine sağlandı. Suikast sonrası tutuklanan 5 kişiden biriydi. Cinayet hakkında bilgi vermesi karşılığında Thielman'a dokunulmazlık verildiğini söylemişti. Ama Galizia aynı zamanda başbakanın kendisinin ve eşinin de Panama belgeleri skandaline karışmakla suçlamıştı. Aynı zamanda Scambri ve Mitzi'nin dışında bir de ki Scambri ve Konrad Mitzi'nin dışında önemli bir şimdi adını hatırlayamadığım çok önemli bir iş adamının da yatıyla kaçmak üzereyken polis tarafından yakalandığı ve onun asıl bütün bağlantıları ve silah ticareti ve petrol işleri, enerji işleriyle de karışık bağlantıları olduğu da ortaya çıkmış. Kaçmaya çalışırken. Öyle deniyor. Çok ilginç aslında. Jorgen Fenech. Jorgen Fenech, evet. O da şimdi gözaltında sanıyorum. Bayağı karma karışık bir durum var orada. Onu da takip etmeye devam edeceğiz. Dünyanın gidişatı konusunda çok ciddi kaygılarım var ama bir tek kaygım yok. Dünyadaki zenginlerin zenginleşme oranı çok artıyormuş. Evet. İyi bari. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Kongre Trump'ı azil süreciyle ilgili ilk oturuma çağırmış ya da şikayet etmeyi bırak demiş. Bu da yeni bir haber. Adalet Komisyonu Kongre'nin Donald Trump'ı 4 Aralık'taki azil soruşturmasının ilk oturumuna katılması için davet etmiş. Komisyonun başındaki Demokrat Gerald Nadler, Temsilciler Meclisi üyesi, Trump'a hitaben mektupta "Yoksa süreçle ilgili şikayet etmeyi bırak artık," demiş. "Gel konuş," diye. Ukrayna'ya yardım dondurulunca istifa edenler de çıktı ortaya. Yani çok önemli şey. Ukraynalı gaz şirketi var. Orada da petrol ve fosil yakıt. Burisma ile iş yapan oğlu Hunter Biden ve Joe Biden yolsuzluk iddiaları filan. Trump aziz soruşturmasını bir cadı avı diyor. Belki darbe teşebbüsü de diye nitelendirebilir. O haberi de takip edeceğiz. Bu arada çok önemli bir haber de Arnavutluk'ta deprem oldu. Derinliği de azmış. 6,4 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre ve Tirana'da, başkent Tirana'da ve yakındaki binaları da yıkmış. En az 16 ölüm vakası ve yüzlerce yaralı oldu. Enkaz altında kalanlar olduğu da belirtiliyor. Önemli bir evet. Şey. Demin sözünü ettiğim çok ilginç haber. Amerikalı zenginlerin en zengin 400'ünün servetleri 2009'dan bu yana son 10 yıl içinde ne kadar artmış biliyor musun? Hayır. İkiye katlanmış. %100. Bol olsun servetleri diyelim ama vergileri ne olmuş? Vergileri o ne da, kadar o da, o da artması lazım yani. Hayır, o düşmüş. Nasıl oluyor? Vergi düşüyor, servet artıyor. Ve eşitsizlik konusunda dünya rekoru kırılıyor. Dünyanın en zenginleri listesinde Jeff Bezos ve Bill Gates birinciliği de kaptırıyor. Üzüleceksin buna ama bunu vermek zorundayım seni üzme pahasına. Ve yapacak Sedat'ın, bir şey yok. Evet. Bernard Arnault. Evet. Fransız Bernard Arnault. Amerikalı mücevherat üreticisi Tiffany'de 16,2 milyar dolara satın alarak dünyanın en zengin olma konumuna biraz daha yaklaşmış. Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi ve Celine, Givenchy ve Guerlain parfümleri, Bulgari, Hublot ve Tag Heuer takı ve saat markaları ve Dom Perignon şampanyası gibi 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH ya da LV MH adlı şirketin sahibi. Şu anda üçüncü durumda ama artık bu artabilir. Bir de dünyanın sonu haberlerine şunu da ekleyebiliriz herhalde. Britanya'da çok ağır bir durum var. Yani seçimler öncesinde İşçi Partisi'ne Yahudi düşmanlığı gibi şeyler yapılıyor. Suçlamalar getiriyor. Hatta bir rabbi de söyledi. Fakat bunun gerçeklik payı konusunda tartışmalar varken çok ilginç bir keşifte bulunulmuş ve manifestoda, İşçi Partisi değil, muhafazakarların manifestosunda gizli bir şeyde çingenelerin ortadan iyice kaldırılması, yerleşik düzene geçirilmesi konusunda yorumlanabilecek çok ilginç bir yan hüküme de rastlanmış. Yani bir yandan Yahudi düşmanlığıyla suçlarken İşçi Partisi'ni, muhafazakarlar aslında bizzat kendileri de büyük ırk ayrımcılığı yapmaya doğru gidiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı da istifa etmiş. Halkla İlişkiler Birim Başkanı aynı zamanda Zeynep İşcan istifa etmiş. Bir de o haber var. UNICEF'in de bir haberi var. 2018 yılında her gün 300'den fazla çocuk AIDS yüzünden ölmüş. Her gün. Bu da tedaviye erişimdeki eşitsizliğe de değinmiş. Öyle bir durumdan bahsederiz. Pek çok haber var ama ana hatlarıyla bunları vermekle vaktimizi de doldurduk. Evet. Bir parça çalacak zamanımız olabilir mi? O zaman Tina Turner'la devam edebiliriz herhalde. River Deep Mountain High çalabiliriz. Ünlü parçası. Daha önce başka gruplar tarafından bilinen ama Tina Turner da son derece iyi bir şekilde icra ediyor. 80 yaşında ona da kulak verebiliriz diye düşündük. Ve burada huzurlarınızdan da bunlarla beraber ayrılıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Love me.